still to stand. Still wat te roepen. Dus ja, dan moet je het mippen. Kijk maar, gaat het. Ja, ik zie beweging. Het gaat gebeuren. Honden zijn het. Misvormde honden. Totaal kapotgemaakte honden. En dan bedoel ik niet alleen de politiehonden. Maar ook die zogenaamde mensen. Politiemensen. Wat een tuig. Dat is het tuig wat het land uitgezet moet worden. Godverdomme. Het zou kunnen dat we nu gevorderd worden, dus nogmaals, ik heb het niet kunnen verstaan. Ik voel mij niet gevorderd. Nogmaals, er staan hier mensen op de gracht, die staan hier. Ik doe niks, ze staan gewoon stil. Het is begonnen. Er zijn mensen rennen nu weg en hij slaat als een malle. Hij steekt op. De medics gaan nu de boel tegenhouden. Dat is een uitstekende strategie. We gaan een rijtje medics voor de spelers. Nou, we lopen nu weg hier. Met z'n allen. Het peloton met zich gestaag en weg door de... Ja, ik kan niet anders zeggen dan onschuldige... Mensen worden door andere mensen nu in elkaar gemapt en van de gracht geveegd. Dankjewel Femke Kut, Halse Kut.